Ruta 66. Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Rep una salutació de part d'aquest qui et parla. Soc en Pitu Dos Santos. Avui dediquem el nostre espai a un dels músics i productors més importants de la història del rock. Parlem del britànic Geoff Lynne, líder de l'Electric Light Orchestra. I precisament comencem amb un èxit d'aquesta banda de l'any 79, Don't Bring Me Down. Ruta 66, l'artista de la setmana. L'Electric Light Orchestra es va fundar l'any 1970 a Birmingham, al Regne Unit. El director del grup i eix vertebrador ha sigut Geoff Lynne, però també ha fet carrera en solitari. Concretament té dos àlbums. El primer, de l'any 1990, inclou aquesta cançó, What Would It Take? Quiet Theater és el títol de l'àlbum debut en solitari de Geoff Lynne, pop-rock orientat per la gent adulta. Dues cançons van sortir com a single. Lift Me Up és una d'elles. Love is what I want. Oh yeah. And all you gotta do is bring it to me, babe. Try Per aquest primer disc en solitari, Jeff Lynne va comptar amb amics per col·laborar com George Harrison i Tom Petty, i també amb alguns antics membres de l'Electric Light Orchestra. Every Little Thing és una de les cançons més destacades d'aquest àlbum. If your heart could talk, I wonder what it would tell me. If your mind could walk, would it bring Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Continuem amb la discografia del compositor, cantant, multiinstrumentista i productor Jeff Lynne. Tornem amb la seva banda de sempre, l'Electric Light Orchestra. Ara fa 2 anys van sortir de gira i de pas van enregistrar un concert on repassaven els seus èxits com aquest del 78, Sweet Talking Woman. El 1986, l'Electric Light Orchestra es va desfer. 15 anys més tard, Jeff Lynne, pràcticament únic membre fundador, va tornar a enregistrar un nou àlbum d'estudi. Per presentar-lo, van sortir de gira, però com és normal, sempre toquen en directe els seus clàssics, com aquest, Secret Message, de l'any 83. Aquest directe de la ELO es va enregistrar a Los Angeles ara fa 2 anys. Un concert especial per la cadena americana de televisió CBS. A part de Jeff Lynne, a la guitarra i veu, també va participar el teclista de tota la vida de la banda, Richard Tandy. Anem per una de les històriques, un èxit del 1975, Living Thing. All in and riding and sleeping and sliding. 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. I ara arriba el més nou de l'Electric Light Orchestra, el 13è disc d'estudi de la banda titulat Alone in the Universe. Surt després de 14 anys sense enregistrar res. En aquests moments, Jeff Lynne és pràcticament l'únic membre. Per això, el disc està acreditat amb el nom de Jeff Lynne's Hello. El primer single que ja sona arreu del món és una cançó biogràfica, When I Was a Boy. When I was a boy, I had a dream. All about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and dream. Això és el més nou de l'Electric Light Orchestra, Alone in the Universe, un disc enregistrat als estudis privats de Jeff Lynne durant 18 mesos, on pràcticament ell toca tots els instruments. Dirty to the Bone és la segona que he triat per escoltar. Noves cançons de Jeff Lynne, és a dir, de la Hello, conformen el nou àlbum que avui estrenem aquí a la Ruta 66. Només Steve Jay col·labora a la percussió i Laura Lane, la seva filla, als coros en dues cançons. Aquesta peça que escoltem de fons és un altre senzill per les ràdios, When the Night Comes. When the night comes. 66, versions. Els originals i les seves versions. Jeff Lynn també ha sigut productor per altres artistes com Tom Petty, Roy Orbison, Duane Eddy, Brian Wilson, Ringo Starr, Paul McCartney, pels Beatles i Bryan Adams, entre altres. I ara fa 3 anys va editar un disc de versions amb cançons de Charles Aznavour, els Everly Brothers, Chuck Berry i altres. I aquesta que escoltarem, de títol Mercy Mercy, un rhythm and blues de Don Covey, que va enregistrar l'any 64. Packed up under the bed, I cried, have mercy, have mercy, baby, have mercy on me. Board and drown. Don't leave me. Have mercy. Have mercy, baby. Have mercy. Have mercy on me. Well now, hey baby, hey now, what you trying to do? Hey baby, money home to you. Well, I said, have mercy, have mercy, baby. Have mercy, have mercy on me. Have mercy, have mercy on me. Have mercy. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. I ara, els grans èxits, els de tota la vida, de l'Electric Light Orchestra, com aquest del 81, Hold on Tight, inclòs a l'exitós àlbum Time. When you see a ship go sailing, De molt jove, entre els anys 67 i els 70, Jeff Lynne va formar part d'una altra banda de Birmingham, The Idle Race. Després va cofundar l'Electric Light Orchestra amb Ray Wood i Ved Bevan. L'any 86 la banda es va dissoldre, però primer van deixar hits com aquest, Calling America, també del 86. We'll be right back. Després de 14 anys, Jeff Lynne va tornar l'any 2000 amb un altre nou disc de la Elo, sense cap èxit comercial. Sembla ser que el nou disc que ha sortit ara el 2015 té més acceptació, però sense cap mena de dubte, els anys 70 i 80 són els anys daurats de la banda. Twilight és precisament un hit de l'any 81. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí l'edició especial de la Ruta 66 dedicada a Jeff Lynne. Hem repassat els seus èxits amb l'Electric Light Orchestra, hem estrenat el nou disc i també els seus àlbums en solitari. I per acomiadar-nos, una cançó dels Traveling Wilburys, un supergrup format per Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison i el protagonista d'avui, Jeff Lynne. Durant 2 anys van enregistrar 2 discos. Per tancar l'espai d'aquesta setmana escoltarem Redlit, inclòs el primer dels àlbums, és del 1988. Ja marxem, fins la propera setmana. Una salutació, soc en Pitu Dos Santos, siau!